Önce sağlık. Sağlık konusunda olup bitenler, sevaplar, günahlar, etik olanlar ve olmayanlar. Hazırlayan ve sunanlar Betigül Öngen ve Selim Badur. İyi günler sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Ben Selim Badur. Efendim bugün Betigül'lü bir toplantı nedeniyle İstanbul dışında, bu nedenle önce sağlık programını tek başıma yürütmeye çalışacağım. Ancak işim çok zor değil çünkü çok sevgili dostumuz Profesör Doktor Şahika Yüksel Açık Radyo stüdyolarında. Hoş geldiniz efendim. Merhaba. Çok teşekkürler böyle bir soğuk İstanbul gününde bizi kırmayıp geldiğiniz için. Profesör Doktor Şahika Yüksel'i birçok Açık Radyo dinleyicisi büyük olasılıkla tanıyordur. Ama kısaca kendisinin İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı öğretim üyesi. Ayrıldığınız zaman değil mi? Emekli oldu. Ayrıldım. Olduğunu belirteyim. Aynı zamanda 3-4 tane uğraşınızı değinmek istiyorum. İzin verirseniz, psikososyal travma programı kurucusunuz. Yıllar önce galiba değil mi? Evet. Bu Türk Psikiyatri Derneği Kadın Ruh Sağlığı Çalışma Birimi Koordinatörlüğü, Morçatı Kadın Sığınağı Vakfı, Türkiye İnsan Hakları Vakfı kurucu üyesisiniz. CETAT, Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği kurucu üyesiniz. Avrupa Travmatik Çalışmalar Derneği kurucu üyesiniz ve zaten bu son saydığım derneğin, yani Avrupa Travmatik Çalışmalar Derneği'nin adından da esinlenip, hani günümüzde de bir sürü alanda travma yaşıyoruz. Biraz travmalara geçelim ve sizinle uzman olduğunuz bu konuyu konuşalım istedim. Özellikle belki bir şey daha ekleyebiliriz. Bugün günümüz Türkiye'sinde travmatize bir vatandaşım aynı zamanda. Evet. Ben de travmatize vatandaşım. Onun için paylaşma ihtiyacım var ve beraber olmaktan çok memnunum çağırdığınıza. Çok teşekkürler ve önemli bir kitap var aslında, derneğin kitabı değil mi? Evet, Türkiye Psikiyatri Derneği'nin kitabı. Savaş ve Barış kitabı. Ne yazık ki galiba sadece derneğe başvurularak edinilebiliyor. Evet. Kitapçılarda satılmıyor. Türkiye Psikiyatri Derneği web adresine girilirse oradan ödemeli isteniliyor. Önemli kitap editörlüğünü Ayşe Devrim ve Tamer Aker'in yaptıkları bir kitap. Ve sizin bu kitapta Neşe Direk isimli arkadaşınızla Savaş, Barış ve Toplumsal Travmalar isimli bir makaleniz var. Önemli. Biraz bundan bahsedelim. Niye böyle bir şeye gerek duydunuz ve Türkiye'nin travmalar karşısındaki durumu, Türkiye ve travma konusunda konuşalım. Şimdi tarihimize baktığımız zaman, oradan bir sürü alıntı yapmak istemiyorum. Pek çok zorluğun yaşandığını biliyoruz. Pek çok azınlık sayılan ya da başat ideolojide ya da tanımlanan ekip içinde olmayan gruplara, kimliklere ve o ailelere, köylere, hepsine çok sorunlu durumlar yaratılmış. Bunları eskiden daha az konuşuyorduk ama özellikle Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nın çalışmalarıyla bugünkü yaşantımızda halen sanki travma yaşamıyor olsak bile geçmişimiz bizi nasıl etkiler, ne kadar etkiler ve bunları la başa çıkmak için ne yapabiliriz diye konuştuk. Belki daha rahat olabilir anlatması, yani kavraması, insanın kendine ait kendi evinde olunca daha zor değerlendiriyor. Bildiğimiz gibi Nazi Almanya'sında yaşananların önce birinci kuşağın, sonra ikinci kuşağın, şimdi artık dördüncü kuşağın hala 1940'larda yaşadıkları soykırımdan, o felaketten yaşanan zorlukların etkisi var. Bu toplumsal travma kavramında kişinin kendisinin doğrudan bir şey yaşaması o sırada şart değil. Ama onun grubunun ve onun özelliklerindeki kişilerin ne kadar zorlandığını görmesi ve onun bulunduğu iklime hakim olmasıdır. Bunu çok kolay bir örnekle maalesef anlatabilirim. Türkiye Psikiyatri Derneği'nin Diyarbakır'da toplumsal travmalar ve başa çıkma, süre giden toplumsal travmalar ve başa çıkma çalışmaları biraz daha sakince bir devrede 2011-2010 yıllarında yapılmıştı ve 90'larda olan yargısız infazlar, işte özellikle Kürt halkına Diyarbakır cezaevi, yani 80'den sonra olaylar, 90'dan sonra olanlar, onlarla ilgili daha görece bir açılım ortamı varken, müzakere varken neler yaşanıyor diye konuşulmuştu. Şimdi bugün kan gövdeyi götürüyor ve Diyarbakır gibi çok büyük bir kentin merkezinde günlerdir abluka söz konusu. Gerçekten farklı bir durum söz konusu ve bu kişilerin güvenlik hissinin ne kadar aksayacağı, yani bundan 10 yıl sonra bugün dursa, Güneydoğu Anadolu'da olan bu zorluklar bugün duracak olsa, güvenlik hissinin yerine gelmesi, adalet duygusunun olabilmesi ve çevresindekilerle güvenli, geleceğe dair umutlu bir şey inşa edebilmesi son derece uzun bir zaman alacak bir durumdur. Aslında bu kaleme aldığınız, Neşe Direk'le birlikte kaleme aldığınız Savaş, Barış ve Toplumsal Travmalar bölümünde ilk alt başlık tarih boyunca toplumsal travma. Ve siz de bu örnekten, bu başlıktan hareket ettiniz. Ve Nazi Almanyası'ndan örnek verdiniz. Türkiye'ye baktığımız zaman bizim tarih boyunca işte 1914-15'lerden tutun da işte varlık vergisi, 6-7 Eylül ve bunun gibi bir dizi böyle pek rahat savunulamayacak olaylar yaşanmış. Acaba bizim biraz hoyratlığımız ya da biraz davranış biçimimizi bunlar etkilemiyor mu sizce? Yani nesiller sonra da hani bunu birebir yaşamayan insanlara da yansır belki. Ve Almanya örneğini verdiniz çünkü ikinci jenerasyon, üçüncü jenerasyon diye. Bu etkiler mi bizi? Şimdi yine Almanya örneğiyle devam edersek, bugün Almanya'da neonaziler diye de bir grup var. Dazlaklar diye de gruplar var. İşte dönerci cinayetleri bize de yönelik oldu. Pek çok Türkiye kökenli vatandaş öldürüldü. Şimdi aradaki en önemli fark, İnsanların bu tür eğilimleri olabilir ama toplumun, o yaşanılan toplumun hukuk sisteminin ve vicdani değerler sistemi içinde hukuk sistemi işlemediğinde yaptırımlarını, yani bir sistem olmalı koruyucu, hukuk sistemi. Evet. İki, bu hukuk sistemi adaleti yerine getirmek için işlemediği zaman zorunluluklar ortaya çıkmalı. Şimdi aramızdaki fark bu. Almanya'da da bu tür eğilimler, bu tür zorluklar çıkabiliyor ama buna karşı tedbirler nasıl alınabilir diye yapılıyor. Yine çok güncel bir örnek verelim. Daha 20 gün önce Köln'de bir şey oldu. Yılbaşı vesilesiyle insanlar bir araya geldiğinde büyük bir kadın grubuna taciz oldu ve birdenbire o şeylere, ırkçı şeyleri, düşünceleri, eğilimleri besleyen kişilere bir örnek çıktı. İşte mülteciler kötüdür, bunlar kötüdür diye. Hayır, bu bir erkeklikle ilgili bir durum. Ve orada diyelim ki 3 kuşaktır yaşayan ve Alman kökenli olmayan vatandaşlara da bir ayrımcılık, bir farklılık, bir zorluk getirilmeye başlandı. Ama oradaki politikalar içinde hayır, kadına dokunmak, uygunsuz dokunmak ya da şiddet uygulamak hatalıdır diye bir takım kampanyalar başladı. Kampanya derken sivil toplum kuruluşlarının yürüttüğü kampanyalardan söz etmiyorum. Oranın resmi kaynaklarını milli kaynaklarının kullanılarak kamu görevi olarak bunu azaltmak için neler yapılabileceği doğru bir şekilde analiz edilerek doğru bir şekilde başa çıkmaya çalışılıyor ve bu zihniyetin gerek göçmen, gerek göçmen olmayan insanlarda, erkeklerde tabii burada daha çok örnek oluyor, değiştirilmesi için şey yapılıyor. Ha, gerçekten bu suçu, bu uygunsuz davranışı uyguladıkları belli olan, bilinen 8 kişi mi, 25 kişi mi neyse, onlar da bir sorumluluk taşıyor ve onlara da bir ceza üzerine bir hukuki olarak sisteme gidiliyor. Ama bu bütün mülteciler anlamına gelen bir şey değildir. Peki bu örnekler, hani Nazilerden ve tarihten bir takım örnek verdiniz. Biraz ülkemize gelelim isterseniz. Bu travmalarla ilgili olarak, bu daha sonra yazınızda Türkiye İnsan Hakları Vakfı çalışmaları bölümü var. Ve biz önümüzdeki hafta yayınlanacak olan programımızda vakıftan Profesör Doktor Şebnem Korufincancı'yı da ağırlayacağız. Kendisiyle de görüşülecek bu konu ve o vakfın çalışmaları, ama sizin psikiyatri açısından bu insan hakları vakfı çalışmaları kapsamında neler yaptığınızı ya da neler gördüğünüzü buraya bağlayalım isterseniz. Şimdi birkaç ayaklı bir şey yapıyoruz. Yani Türkiye'nin 5 yerinde derneğimizin, pardon, vakfımızın şeyleri var, faaliyet gösteriyor. Ama Diyarbakır ve çok yeni kurulan Cizre'deki merkezler ve merkezlerde çalışan arkadaşlarımız çok farklı bir konumda, çok zor bir konumda. Bizim yaptıklarımızdan bir bölümü orada gönüllülerimiz var ve bu gönüllüler travmatize olmuş veya zorluk içinde risk grubu ile isteyenlerle veya travmatize olduğu düşünen kişilerle doğrudan görüşmeler yapıyor ve onlarla dayanışma içinde fiziksel sorunlar, bedensel sorunlar, hastalıklar varsa onlarla ilgili, yoksa psikolojik sorunlarla ilgili destek sağlamaya çalışıyor. Bizim mesela, benim daha çok yaptığım şey oraya zaman zaman gittiğimde, bu çalışan arkadaşlar çok yıpranıyor. Donanımlarını kullanmakta zorluk çekebiliyorlar. Müthiş bir donanımları var. Ve sürekli travmalara, zaten travmatik bir ortamda yaşıyorlar. Dolayısıyla onların kendilerini korumaları ve bildiklerini daha iyi yapabilmeleri, daha az zarar görerek bu travmalardan çalışmaları ile ilgili, yani ikincil travmaları engelleyici bir şey yapıyoruz. Bu arada son durumda ne olduğunu bilmiyorum. Çok iyi biliyoruz ki yine IŞİD'den kaçan ve Türkiye'ye gelen, Diyarbakır ve birkaç çevre belediyesi tarafından da ağırlanan Ezidi grubu var. Bu Ezidi grubu ile çalışmak, bizim kendi Kürt veya da Türklerle çalışmaktan daha zor bir şey. Çünkü arada bir dil problemi var. Onların farklı bir gruptan olmaları ile kendi kas sistemi içinde, kendi sistemi içinde başka bir, onları anlamak gerekiyor. Bir de bununla ilgili çalışma aşağı yukarı diye geçen Ocak'tan beri, bir senedir böyle bir çalışma yürütülüyordu. Daha önceki dönemde, son dönemde haberim yok ama o Ezidi kampında çalışanlar seçimden sonra filan olan belediye çalışanlarına, kendilerine her zaman işte destek veren ekibe Diyarbakır bombalama olayında, yine 7 Haziran seçimlerinden önce zarar verildiği zaman kendileri kampın içinde, onların o sırada doğrudan muhatap değiller, riskli değiller bir biçimde, ama onlar da çok fazla etkileniyor ve güvensizlikleri çok daha fazla artıyordu. Çünkü onları koruyan ve dayanışma gösteren gruba saldırı ne kadar oluyor, zorluk içinde olduğunu ve onların güvenliğinin olmadığını görüyorlardı. Yine İnsan Hakları Vakfı'nın yaşadığı zorluklardan biri, Tahir Elçi tabii ki bizim ekibimizin içindeydi ve çok değerli bir arkadaşımız, dostumuzdu. Yine Cizre'de bir hastaya desteğe giderken, yani hastaya desteğe giderken veya hastanede çalışırken iki çalışanımız da gönüllümüz de öldürüldü. Ve gencecik, enerji dolu ve bu zorluk içinde insani desteği yapma gücü olan, bize de güç veren insanlardı. Ne kadar zor aslında. Zor, yani bölgede çalışan arkadaşlarımız çok zor durumda. Evet, yani başka bir şey değil, bir de psikiyatri olarak hani konuşmaları lazım. Uzun vadede sonuç alınan belki bir alan. O nedenle işleri gerçekten çok zor. O bölgenin insanları mı? Yoksa İstanbul'dan falan gidenler de var mı? Çalışanlar. Çoğunluğu o bölgenin insanı. Zaten orada yaşıyor ama gönüllü gidenlerimiz de var burada. Peki bir müzik arası verelim. Bugün sizinle programımızda 3 tane kadın sanatçıdan parçalar dinleyeceğiz. Bir tanesi yeni çıkan bir CD. Adele seslendirecek. Send My Love to Your New Lover. Just the guitar, okay, cool. Adele'den dinledik. Send My Love to Your New Lover isimli parçayı seslendirdi. 22 Ocak 2006 94.9 Açık Radyo'dayız. Önce sağlık programında Profesör Doktor Şayka Yüksel'le biraz travmaları konuşuyoruz. Savaş, barış ve toplumsal travmalar konusunu. Peki travmalar, tarihten örnekler, sizin derneğinizin ve İnsan Hakları Vakfı'nın işte psikiyatri bölümünün grubunun özellikle Doğu'da, Diyarbakır'da yaptıklarına değindik. Biraz bu yas tutma hakkı ve travma ile yas tutma arasındaki ilişki, biraz ona bakalım isterseniz. Şimdi bu çok ciddi bir nokta ve yani tarih boyunca neler, nerede, ne oldu, mezarlarla ve ölülerle ilgili çok bilmiyorum. Ama bildiğimiz bir şey var ki ölüme karşı, ölene karşı bir saygı vardır genel olarak. Farklı dinden falan da olsa. Gerçi Türkiye'de arada bir Alanya, Antalya bölgesinde çok fazla Hristiyan kökenli, yani sonradan Türkiye'ye gelip emekliliğini geçiren insanlar yerleşmiş. Orada bir Hristiyan mezarlığıyla ilgili benim Müslüman babamla dedemle yan yana yatamaz diye bazı mezarlar arasında duvarlar çekildiği kavgalar falan hatırlıyorum. Ama bunlar böyle daha tekil, ufak ve halledilebilen olaylardı. Bu son aylar içinde bombalama, mezarlığa bombalama yapıldı. Hmm. Yani kesin olarak bir düşman yok orada artık. Önce mezarlığın bombalanması, sonra gömülme ile ilgili sorun çıktı. Şimdi bir bölgede 10 gün, 20 gün, 30 gün sokağa çıkma yasağı olduğunda o sokakta öldürülen insan öldürülmüş, bu tabii çok kötü bir şey. Ama yaşayan insanın ölüsünü kendi inandığına, kendi bildiğine, usulüne göre, bu çok geride dini motiflerle, ritüellerle birliktedir. Gömmek ister, ona da başsağlığına gidilir. İsteyen gider, isteyen gitmez o eve. Ama sokakta bir 70 yaşındaki kişinin de cesedinin günlerce kaldığını biliyoruz. 3 aylık bir bebeğin de evde buzdolabında kaldığını biliyoruz, gömülemediği için. Bu gerçekten toplumsal olarak bunu yaşayan grubun, bunu yapan gruba ya da yaptığını düşündüğü gruba çok olumsuz ve kalıcı ve de zararlı düşünceler beslemesine. Yani burada yani beyaz bayrakla beyaz bayrağı kaldırıp işte hastaneye, ambulansa gitmek ve giderken yolda öldürülmek var. Öldükten sonra da günlerce. Şimdi bunu gerçekten kavramakta zorluk çekiyorum. Şimdi yeni de bir olay oldu. Ölüm hepimizi ilgilendiren bir olay. Ve hani hiç de istemediğimiz bir şey. Aman ölsem de kurtulsam deriz ama çok da samimi değilizdir. Yaşamak için ne lazımsa yaparız. Birbirimizin üstüne basarak yaşayamayız ama. Dün bir ölüm oldu. Koç ailesinin çok önemli bir figürü. Anlaşılan, arkasından söylenenlere baktığımızda da gerek iş çevrelerinde gerek farklı çevrelerde bir gazete hariç çok güzel laflar edildi. Demek sevilen bir insandı, sayılan bir insandı. Ama bu ölümde Mustafa Koç'a üzüldüğümüz gibi biz diğer vatandaşlar hele işte 55 yaşındayken, 54 yaşındayken ölen ve ansızın ölen hastane sahibi, dünyanın ilk oduna giren bir bütçesi var ve yanında anında ilk yardım yapılıyor ama ölüyor. Şimdi bu pek çok insanda kaygı uyandırmıştır biliyorum. Anlaşılabilir bir şey. Her an her yerde olabilir. Ama bu kadar yani donanımı olan ve koruyucu sistemi olan bir kişinin pat diye ölmesi ve ambulans uçakla götürülmesinin bir işe yaramadığını görmemiz çok üzücü bir şey. Yani şu anlamda anksiyete uyandırıcı bir şey herkeste. Yani bunu bir ruh sağlığı uzmanı olarak diyorum. Şimdi ben burada ben de bunu ilgiyle izledim. Kendisine de bir miktar çok az kapitaliste duyduğum bir şeyim vardır, sempatim vardır. Gezi olaylarında demokratik laflar ettiydi. Ama aynı anda Güneydoğu Anadolu'da kuşatılmış bölgede hastaneye ulaştırılamayanlar. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden bir özel karar çıkartıldı. 16 yaşında bir çocuk Cizre'de idi galiba. Vurulduktan sonra onun hastaneye gitmesiyle ve bu çocuk kan kaybından öldü. Başka bir şeyden değil. Hastaneye gittiğinde kurtarılabilecek. Orada sağlıkçılar da var. Veya bir başka çocuk, neyse bir genç kız vardı. O hastaneye yetiştirildi ve yetiştirilebildi ve durumu iyi, hayati tehlike atlatıldı denildi. Şimdi annesi, babası, kardeşi, karısı, kocası, çocuğu olarak, torunu olarak böyle bir yakınınız öldüğünde ne hissedersiniz? Ona karşı bir kere görevinizi yapmayan bir çocuksunuz. Ve ben şunu anlamakta zorluk çekiyorum. Ben insan haklarına saygılı biriyim. İster Hindu olsun, ister ate olsun fark etmez. İnsanlara saygım vardır. Bir cenaze gördüğümde ya da yakını kaybetmiş birini gördüğümde saygılı davranmaya özen gösteririm. %95'i falan Müslüman olan ve dini akidelerine çok sahip olduğunu, cuma namazlarını kılma hakları engellenmesin diye okul programı değiştirilen, ben bir ülkede ölünün üzerine basmak, buna ölünün üzerine basmak ve ölünün üzerinden siyaset yapmak derim. Yine anlayamadığım bir şey, yazıktır, çok sayıda güvenlik görevlimiz ölüyor. Yani 2 gün önce şeyi gördüm de, bir polis memuru ölmüş, hangi ilde unuttum, gene oralarda bir yerde öğretmen olmuş, öğretmenlik şeyini kazanamadığı için, müsabakasına yarışında giremediği için mecburi evet, çalışacağım diye polis olmuş ve öldürülmüş. Gelirken televizyonda bir baba bağırıyordu, benim çocuğum Kürt oğlu Kürt diye. Şimdi bunlar, yani bunların üzerinden bir politika yapmak ve şehitlik iyi bir mertebedir, şehit olun diye başkalarına talkın vermeyi anlayamıyorum. Ve bir annelik edebiyatı götürülürken iki tane first lady'nin kapı kapı dolaşıp neredeyse çeşitli yerlerde ne kadar mutlu size çocuğunuz öldü demelerini anlamıyorum. Kim çocuğunuzun öldü gibi mutluluk haberini veriyorum diyebilir. Yani bunları anlamak mümkün değil ve bunların yarattığı travmayı, bunların yarattığı olumsuz duyguları, zarar vermeyi, o insanlar başka yere göç etse de bu topraklarda o kalıyor, o mezarlıklar kalıyor. Almanya'da şeyi görüyoruz, işte şurası bombalarla yıkılmıştı diye. Şeyde Simi Adası'nda işte belirli bir takım duvarlar vardı, burası bombalamada yıkılmıştır diye bir şey olarak, saygı olarak ve utandırsın, yapılmasın diye gösteriliyor. Biz Güneydoğu Anadolu'da ne yapacağız? Yani TOKİ projesiyle o yaz, o insanlar kalkar mı? Onlar yok edilir mi? Yani ben burada demin çok net kendimi tarif ederken şu ülkede yaşayan ve çok travmatize olmuş, hele son günlerde üst üste travmatize olmuş bir vatandaşım diyorum. Şimdi bu bir imza, çok konuşuluyor, bir imza açtık sizin de benim de içinde olduğum. Ben emekli bir memurum. Dolayısıyla bana memurun kanununa göre ne ceza verebilirler bilmiyorum. Ama beni dahil ürkütmek için iş güvencemi ve yaşam şeyimi bozmak için çok şey yapılıyor. İstanbul'da yaşıyorum. Yani büyük bir kentteyim. Bunun bir avantaj olduğunu biliyorum. Ama Pamukkale de hiç küçük bir kent değil ve son derece modern bir kent. Oradaki arkadaşımızın odasının kapısına ilan yapıştırılıyor, hocanın kapısına. Ve bu hocamız, doktor hocamız, bu piyasada sağlığın bu kadar para eder durumda olduğunda halk sağlığı gibi para kazanılmayan, evet, para kazanılmamak İbrahim üzere olan ama toplum sağlığını düzeltmek üzere, toplum sağlığını geliştirmek üzere dalda çalışan bir hocamız. Yani bütün bu saygısızlıkları anlamak ve kavramak mümkün değil. Okullar ilişkiyi kesiyorlar. Bugün Kocaeli ile ilgili YÖK'ten gelen bir yazı üzerine biz de okuldaki bu hocaları istemiyoruz diyor. Arkadaşların eline yazı gitmeden önce valilik bunu ilan etmiş. Yani hedef gösterilme, adını anmayayım, bir şeyde, televizyonda olan bir yayın organında çarşaf çarşaf resimlerimiz çıkartıldı. Hangimizi hangi köşede nasıl çıkartacaklar diye. Bu öğrencilerimizle de aramızı bozmaya çalışıyor ama neyse, güzel şeyler oluyor. Öğrencilerimiz de bizi desteklediklerini söylüyorlar. Ben ruh sağlığı doktoruyum. Onun için hasta, yani zorlu bu olanları görüyorum. Onlardan da çok güzel, çok güzel mesajlar aldım. O kadar kıymetli ki o mesajlar. Ve neyse ki insan haklarına karşı çalışan, çabalayan ve mücadeleyi sürdürüp insan haklarının daha onurlu bir dünyada yaşamaya sağlayabilecek insanlar var etrafımızda. Bu tarihte başka ülkelerde de olmuştur herhalde, böyle dönemlerde böyle yandaşlık yapmak. Ama son zamanlarda ülkemizde çok belirginleşti. Son örnekte işte Koç ailesinde kaybedilen iş adamıyla beraber verdiğiniz örnek ve kıyaslamada artık iş benim takımım, benim oyuncum falan değil, benim ölüme, yani benim ideolojimden, benim gibi düşüneni korurum, benim gibi düşünmeyeni, karşıtı olana yaşam hakkı tanımam. Bu hoyratlık herhalde çok kolay kolay düzeltilecek, onarılacak bir ruh rahatsızlığı değil galiba. Değil, değil. Yani. Çünkü hani savaş olunca savaş bitti diye de bir şey olabiliyor. Evet. Ben bu savaş, yani bu çatışma ne zaman bitebilecek ve ne zaman bunun izlerinden kurtulacağız da biz güvenli bir dünyadayız, şimdi onaralım diyeceğiz. İkinci Dünya Savaşı'nın bittiği bir tarih var. Evet. Bizimki ne zaman bitecek bilmiyorum. Ve güvenemiyoruz buna. Tabii. Peki bir müzik arası da verelim. Bu kez Sophie Millman'dan geliyor parça. İsmi Beautiful Love. Beautiful love, you are a mystery. Beautiful love, what have you done to me? I was contented till you came along, thrilling my soul with your song. Beautiful love, I've roamed your paradise, searching for love, my dreams to realize, reaching for heaven, depending on you. Beautiful love, will my dreams come true? Beautiful love, you are a mystery. Beautiful love, what have you done to me? I was contented till you came along, thrilling my soul with your song. Beautiful love, I've roamed your paradise, searching for love, my dreams to realize, reaching for love, will my dreams come true? Sophie Millman'dan dinledik. Beautiful Love isimli parçayı seslendirdi. 22 Ocak 2016 canlı yayındayız. 94.9 Açık Radyo'da Önce Sağlık programında Profesör Doktor Şayka Yüksel'le travmadan başladık. Yas tutmaya geçtik. Bir de bu konuyu belki de noktalamak için şu bastırıcı çevre kavramı var dediniz. Bu kitapta yer almıyor galiba, değil mi? Kitapta küçük bir alıntı var. Hmm. Barudi diye bir hala yaşıyor mu bilmiyorum. Önemli bir Latin Amerikalı sosyolog var. Sosyal bilimlerde çalışan biri. Ve oradaki darbeler bizim darbelerden önce geliyor tarihi olarak. 12 Eylül'den önce. Evet. Tarihsel o 79 yılında bastırıcı çevre diye bir şey yapmış. Repressif environment diye. Yani buna benzer bir ortamı tarif ediyor. Ben 12 Eylül ortamındayken onun yazılarına ciddiyetini anlamıştım, değerlendirmiştim. Böyle bir çevrede, diyelim ki okula giden çocukları düşünün, okula hazırlanan çocukları düşünün ya da ev kadınlarını düşünün ya da herhangi bir çırağı, ustayı, herhangi bir şeyi düşünün. Orada nasıl içine kapanması, nasıl sinmesi, nasıl güçsüzleştirmesi. Bunu şey olarak düşünmeyelim. Sadece o çevrede yaşayan Kürtler, yani amaç şimdi Kürtlere kötü muamele etmek ya. O çevrede yaşayan şeyler var, beyaz Türkler var. O çevrede yaşayan memurlar var, polisler var, askerler var, hakimler var. Onların da aileleri var. Onların aileleri bundan etkilenmiyor mu? Onlar da aynı bastırıcı çevrenin isterse bir gruba daha kötü görsün, hedef olarak bir başka grubu düşünsün. Elbette. Pardon, ben böyle sinirlenince astım ve ağız kuruluğum artıyor. Su içmek zorunda kalıyorum. Bu fark etmez. Onlar da aynı bastı çevrede bir. Yani ben İstanbul'dayım, tuzum kuru, bu çevreden etkilenmiyorum diye bir şey var. Yok. Ayrıca Ankara saldırısı ve İstanbul Sultanahmet saldırısını düşünürsek, herhangi birimiz herhangi bir yere gittiğimizde bir saldırı, bir bombalama olayıyla karşılaşacağımıza ilişkin bir güvenimiz yok. Dolayısıyla bu çevre bizi bastırıyor. Ben okulda dersimi anlatırken ya da öğrenci dersini dinlerken enerjisini öğrenmeye ya da çalışan kişi enerjisini işine üretmeye değil, o çevrenin verdiği ağırlık, zorluk, depresyon dalgasıyla birlikte yaşıyor oluyor. Yani buradan kurtulmak ve bu girdaptan kurtulmak Türkiye'nin belirli bölgesindeki ve belirli kökendeki insanlar için çok zor olabilir. Çok zor tabii ama herkes için. Tabii bunu biraz önce söylemiştik. Nasıl bağlarsınız bunu bilmiyorum ama bakın bu akademisyenlerin imzası yönetim tarafından lanetlendi. Evet. Ama buna karşılık hedef olan Kürtler hedef olduğunu düşünen ve şimdiki yönetim yandaşı olmayan bir takım insanlardan da çok fazla ses çıkmıyor. Yani yazının içeriği onları çok ters geliyor ve sevmiyorlar bunu. Yani bizim hani böyle biraz sosyal demokrat falan dediğimiz çevreden de fazla bir ses çıkmıyor, bir tepki yok yani. Yani şunun olmaması lazım. İnsanlık diye bir kavram var ve insanlara yapılan zulme karşı tarafız. Kesinlikle. Yine benim çok sevdiğim hocam, çok önemli bir travma çalışanı var, Judith Herman. Biz psikiyatride, ruh sağlığında psikiyatride şeyizdir, tarafsızızdır. Kişi bize anlatır, işte neyse ona göre şey. Ama biz şiddete karşı, vahşete karşı tarafız. Tabii. Yani ben gazeteci olabilirim, politikacı olabilirim, herhangi bir meslekte çalışabilirim ama şiddete karşı taraf olmamız lazım. Bu politik görüşlerim tarafından, yani doğrudan zarar göreceğim, beni hedef alacaklar burada, onun için ben zor durumdayım deyip kendini düşüncelerini açıklamayan insanlara saygım var. Çok kırılgan durumda olan insanlara saygım var, gruplara. Ama diğer grupların sesini çıkarmaması, politik neden, kendi politikaları nedeniyle sesini çıkarmamaları, belirli anlayışı götürmeleri yüzünden sesini çıkarmamaları aslında zararı veren bir şey oluyor. Dalga dalga bir durum oluyor. Evet. Peki biraz bu travmayı farklı bir açıdan ele alalım. Çünkü sizin uzmanlık alanınız aynı zamanda cinsel kimlik ve cinsel yönelim sorunları. Son zamanlarda bu dönem dönem gündeme geldi. Hani Diyanet İşleri'nin web sitesinde bir takım bir babanın öz kızına duyduğu şehvet karısıyla olan nikahını düşürür mü sorusu. Hani neleri tartışıyoruz? İlginç. İşte yok yalanlandı, yok hacklendi dendi site. Daha sonra yasaklandı. Daha sonra o siteden sorumlu olan kişi görevinden alındı. Beykoz'da bir din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni sınıfta pantolon tayt giyen kızlara şehvet duyuyorum dedi. Bu ortaya çıktı. Çok yakın bir zamanda dün Hatay'da işte öpüşen, kırkan Zübeyde Hanım mesleki ve teknik Anadolu Lisesi'nde bir kız öğrenci okul müdürü tarafından çağrılıyor ve kim bilir nasıl bir söylevle karşı karşıya kalıyor ki çıktıktan sonra kendini işte balkondan aşağı atıyor ve felç kalıyor. Bu yine cinselliği yaşamak çok tartışılır olmaya başladı ülkemizde ve aynı zamanda da bunun dinle ilintisi gözler önüne seriliyor. Bir de Edirne'de bir öğretim üyesinin, İmam Hatip değil, İlahiyat Fakültesi öğretim üyesinin hani evinde ne için, ne amaç, herhalde bir şikayet oldu da arandı, yoksa durup koşurken ilahiyat Interpol'dan doktası. Yakalanmış o. Öyle mi? Türkiye'den değil. Ha, yurt ilginç. Dışından. Çünkü çocuk pornografisine karşı uluslararası bir, ciddi bir şey var. Kampanya yürütüyor. Oradan demek ki Interpol üzerinden beklemiyordu alardı herhalde ama ilahiyat fakültesi öğretim üyesi karşıdan çıkmış. Ne diyorsunuz bu konuda? Şimdi şöyle diyeceğim. Din, bütün dinler için esası bir ahlak bilgisi olarak düşünebiliriz. Ve işte toplumda belirli normlar, hukuk sistemi oturmadan önce belirli şeyi, bir demokratik anlayışı, haksızlığa karşı bir sistem oluşturması olarak düşünürsek ne güzel deriz. Fakat dinlerin kullanılışında hukuk sisteminin işlemediği ortamda ayıpların ve kabahatların kapatıldığı bir sistem olarak işliyor. Yani ben çok dindarım, namazımda niyazımdayım, o zaman bir kötülük yapmam gibi bir şey oluyor. Şimdi herkes iyi ya da kötü olabilir. Az dindar, çok dindar, dinsiz olabilir ama iyi ya da kötü olabilir. Bir insan hem dindar olması onun suçunu affettirmez, onun suçunu da kapattırmaz. Şimdi onların yazarlarından biri geçen gün dedi ki bunlarla ilgili bir soru şey yapılmış. Biz çok bastırıldık. Bastırıldığımız duygular şimdi çıkıyor dedi. Ben çok emin değilim. Çok bastırılmış olanlardır tabii. Ama biz çok egemeniz, nasıl olsa bizim suçlarımız kapatılır. Bizim kabahatlerimiz kapatılır. Örtülür güvenilme hissediyorlar. Bunu birkaç yıl önce de şimdi öldü herhalde. Bursa'da çok önemsenen bir kişi vardı, adını unuttum şimdi. Hüseyin Üzmez mi? Hüseyin evet. Üzmez'in davasında da katiyen evet. değil diye o travmatize edilen çocuğa ve şey yapıldı, çamur atıldıydı. Şimdi çok üzücü bir şey var ki bu travmaları deminden beri olan şiddet ortamını konuşurken demin saydığınız olayların hepsi belki en eskisi 3 aylıktır. Tabii. Yani çok taze olayları konuşuyoruz ama ben bunun yanında hep bunları cinsel saldırıları ve yakınlardan gelen cinsel saldırıyı konuşurken iyi tarafını da söylemek isterim. Şimdi bu yakınlardan gelen bir kere tanım itibariyle annesi babası işte yakın akrabaları yakını aileden ama öğretmeni, hocası, doktoru, psikoloğu bunlar da yakınları oluyor. Evet. Onlar da cinsel şey. Şimdi burada iyi olan şu Kızılay uzun zaman din ve ahlak hocalığı yapmış, çeşitli yerlerde çalışmış da şimdi Rize Kızılay Şube Başkanı olan kişi, oğlu bir de avukatlara yapmayacak kişinin davasında aslında hukuki olarak çok önemli bir şey var ve bizim seyrek gördüğümüz bir şey. Türk hukukunda veya soruşturmasında işlemiyor. Şimdi bu adamın en son işte iki tane çocuğa yine cinsel bakımdan kötüye kullandığı ortaya çıkıyor. O çocukların velileri başvurduğunda yine delil yetersizliğinden dosya kapanırken adamın son 10 yıllık 15 yıllık bütün dosyaları tarandığında çok sayıda suç duyurusu olduğunu, aynı konuda suç duyurusu olduğunu ve onların hepsinin delil yetersizliğinden kapandığını. Adamın avukatı gayet yüzsüz bir şekilde diyor ki çok uygunsuz şeyler yapmışlar. Eski dosyaları karıştırmışlar. Ne karıştırıyorlar ki diyor. Şimdi aslında adil sistemde İngiliz Amerikan hukukunda cinsel saldırılar bu şekilde değerlendiriliyor. Ben bunu sağlıkçıların cinsel istismarı iddiası olduğunda sadece olay değil o kişinin hakkında daha önce de bir şey var mı diye kontrol edildiğinden biliyorum ve biz oradan delilleri toplayabiliyoruz. Çünkü cinsel istismarcılar genel olarak iz bırakmamak için çok gayret ediyorlar. Burada benim bir bu davada onu bütün delilleriyle delillendiren gruba teşekkür ediyorum. Çok örnek bir şey yapmışlar soruşturma. İkinci en büyük teşekkürüm ve gerçekten alkışlarım da aileler çocuklarına yanında olmuş. Şimdi genelde cinsel istismarcıların çok büyük bir kazancı var. Bu kazanç da cinsel istismarın yaşanmış olması yaşayan kişiye bir kirlilik, olumsuzluk yüklediği için kapatalım da kimse duymasın, örtelim bunu deniyor. Ve o aile o istismar yaşayan kişi şaibe altında kalıyor. O veliler çocuklarının arkasında olmuş ve susmamışlar. Bunu ifade etmişler. Bu çok kolay bir şey değil. Evet. O ailelerin içinde çok zorluk yaratmıştır. Gerçekten o aileleri çocuklarının yanında olduğu için tebrik ederim. Bu arada benim aklıma daha önce de bir yerlerde hep söyledim. Bir öğretmen görmüştüm çok yıllar önce. Bu öğretmen de küçük bir yerde öğretmendi. Kendisi de oralıydı ve çocuklara cinsel istismar yapıyordu. Okul müdürü de aynı memleketlisi. O da bu cinsel istismarı bir öğrenci başvuruyor. Doğru olduğunu anlıyor. Bize de hastaneye de bana da tedavi için işte bazı ruhsal sorunları var diye yolluyor. Bu aforoz öğretmeni. Öğretmeni. Adam da anlatıyor. Adamın anlattığından şu çok anlayış çok önemliydi. Eminim bu Rize Kızılay Başkanı da öbür bütün cinsel istismarcı demin saydıklarınızda şöyle düşünüyordu. Bunlar nasılsa açıklamayacak. O öğretmen şunu dediydi. Ben hep pısırık çocuklara yaparım. O pısırık çocuklar gidip ailesine söylemez. Ama bu sefer bunu da pısırık zannettim. İnanmıyorum. Yanlış şeye oynamışım diye. Cinsel tacizcilerin böyle bir seçimi vardır. Çünkü edepsiz zaten o. Açıkladıysa edepsiz yani. Onda bir durum var şey yapar. Ya bu hırsızlık yapıyorlar. Diyanete gelince, Diyanet Başkanlığı'nın yapına gelince bunu bireyselden ayrı olarak değerlendiriyor. Bu tabii, insanlar bireysel. Tabii. Ama Diyanet'in bunu denetleme işi var. Buradan da yine kiliseyle ilgili bir bağlantı şey yapabiliriz. Bu son papa, modern papa diyorlar galiba. Bayağı ileri gitti ve işte bilmem kaç yıl önce hayatta değil belki de hepsi. Üst düzey psikoposların cinsel istismarını vaktiyle yaptığını kilise adına Kanada'ya mı gittiydi? Evet. Hangi ülkede? Haiti'de bir yerde. Özür diledi gittiği yerde. Onların yaptıkları için özür diledi. Yani kilisenin üst düzeyindekilerin yaptığı ki bu da çok uzun bir zaman tartışma konusuydu. Ama yine cinsel istismarla uğraşan bir Alman meslektaşım var. Kitaplar var bu konuda. Kitapları var. Kilisenin cinsel istismarı diye. Şimdi kilisenin cinsel istismarını bu şekilde ortaya koyduğunuzda kilise çalışanları din istismar yani din istismar diyorum cinsel istismar yapmaktan caydırıcı bir şey olabiliyor yeni papaz adaylarının vesaire. Bizde böyle bir caydırıcılık yok. Maalesef ki yani bir tanesi Konya'daydı birkaç yıl önce. Bir tanesi de çok yeni oldu. Bingöl'de mi ne? Kur'an okullarında o okulun yatakhanesinde kalan çocuklar yanarak öldü. Yani en kötü ölümlerden biri yanarak, acı çekerek ve onların şehit olduğu gibi onlara da bir şehitlik diploması verildi. Ailelere de bilmiyorum 3 kuruş para verildi herhalde. Ve o da din adına kapatıldı, örtüldü. Yani Diyanet İşleri aynı Sağlık Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı gibi bir önemli bir işlev yapıyor ve ahlaksızlıklara karşı bir şey yapması gerekiyor. Yani camideki hocalara zorla bira şişesi buldun diye baskı yapmak gibi bir görevleri olursa din de böyle gider. Tabii bu uzuyor yani bu bir dünya görüşü, bu bir ideolojinin getirileri herhalde. Mesela AKP'li milletvekili İsmet Uçma'da hani bir ahlaksızlık olup ya da mahalle baskısı falan diye cezayı mahalleli versin dedi bir dönem. Evet yani vardı, tabii o cezayı mahalleli versin, mahallenizde kısa etekle gezene de ceza verebilirsiniz. Tabii. Sadece istismarcıya değil. Tabii. Şehvet unsuru olarak 8 yaşındaki çocuğu, tayt giyen 15 yaşındaki öğrencisini yani soruşturma açıyorlar, bitiyor soruşturmalar. Delil yetersizliğinden bitiyor. Ya da minnacık bir ceza veriyor. Öyle bir öğretmen öğrenciyle çalışamaz artık. Yani tayt giyen öğrencisinden ya da işte 8 yaşındaki öz kızından şehvet duyan onların cinsel dürtüleri daha mı fazladır nedir yani? Ne diyeyim? Vallahi ben onların birçok kişiden çok farklı olmadığını, kontrolsüzce bunu ifade etme akılsızlığını gösterdiğini düşünüyorum. Çoğu kapatıyor. Evet. Yani Tide'dan bakıp biz çok bastırıldık diye etkilenen, Tide giydiği için o kabahatlı zaten, bu da günah değil diyenler var. Biliyorsunuz IŞİD'in de evlilik törenleri şeyleri var. Evet. Yani cinsel istismarın kitabını yazdı IŞİD. Tabii, tabii, yani tabii, IŞİD İslam devletiyim diyor ve cinsel istismarın kitabı demiyor, cinsellik uygulamasının kitabı ve şeyin saldırılarda öldürülecek kişilere, onların kitabından söylüyorum, ben bilmiyorum daha neyse ki, öldürecek kişilere ikram olarak intihar bombacısı olmadan önce özellikle küçük yaştaki kızlar ikram ediliyor. Yani kadın ve kız çocuğu. Evet. Cinselliği çok ağır bir şekilde kullanılıyor. Evet, ilginç, ne diyeceğimi bilemedim doğrusu isterseniz. Yani bu konu, evet, zor bir konu herhalde. Evet, çünkü evin içinde olduğu zaman ve yani en koruyucu olduğunu beklediğimiz durumlarda olduğu zaman kötü. Çünkü cinsellikle ilgili bir karışıklık, bir şey olduğunda filan dini bakımdan inançları kuvvetli olan kişiler... Geçen gün bir hastayla görüşüyordum. Annem bu konuyu gidip müftiye soracak dedi. Evet. Güzel bir şey. Yani oradan da düzgün bir cevap alırsa uygun bir başvuru yolu alabilir. Ama sen çeneni kapa, tayt da giyme, o bunu halleder denirse durum kötüye doğru gidiyor. Umarım neşeli bir şarkı koyarsınız şimdi. Evet, programı bitirirken Endonezyalı genç bir Jakarta'dan, Endonezyalı genç bir müzisyen Agun isminde. Angelik Kidjo isimli bir başka sanatçıyla beraber bir duo yapacaklar. Maxim Le Forestier'in yıllar önce seslendirdiği bir parça vardı. Ne Kekbar, yani göçmenlerden bahsediyor. Herhangi bir dünyanın şurasında da doğabilirsiniz, burasında da doğabilirsiniz. Jakartalı sanatçı, bakalım onu nasıl seslendirmiş, birlikte dinleyeceğiz. Pardon, bir şey diyeceksiniz. Evet, yani nereden bunu nasıl planladınız bilmiyorum ama Endonezya'da dinin Müslüman olmayanlara çok fazla şiddetin uygulandığı ve cinsel saldırıları yüksek olduğu ülkelerden biri. Onun için çok oturdu. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler hocam. Sağ olun. Geldiğiniz ederim. İçin. İyi olduğu için boşalttım. İyi oldu. Peki. Biraz daha az sorunlu, biraz daha vicdanlı günler dileyelim. Ne kadar olur bilmiyorum hep ama beraber. Yani. Hep beraber. Peki efendim. Herkese iyi hafta sonları. Tekrar teşekkürler. Profesör Doktor Şahika Yüksel'e hoşça kalın. Size Angun'la baş başa bırakıyorum. Batwana baya tuma betleshelana mekopa on choisit pas ses parents on choisit pas sa famille on choisit pas non plus le trottoir de Mani de Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher être né quelque part être né quelque part pour celui qui est né c'est toujours Önce sağlık. Sağlık konusunda olup bitenler, sevaplar, günahlar, etik olanlar ve olmayanlar. Hazırlayan ve sunanlar Betigül Öngen ve Selim Badur. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41. Açık. Then we take a-